Molnár Csaba Dékes politikus hivatalos közösségi oldalára töltött fel egy videórészletet, amelyben Magyar Péter szokájon a politológus hallgatók táborában a következőképpen fejti ki véleményét Dobrev Kláráról, Gyurcsány Ferenc feleségéről, európai parlamenti képviselőről. Dobrev Klára ilyen egészen ijesztő, de ha gyerek lennék, vagy gyerekem lenne, lehet nem tolnám ott babakocsival, nehogy megálljon a növésben, fogalmazott a politikus. Molnár Csaba szerint a fenti mondatok tökéletesen illeszkednek abba az ízléstelen lejárató kampányba, amelyet Magyar Péter indított Dobrev Klára ellen. Közben kiderült, hogy Molnár Csaba manipulatív módon a szövegkörnyezetből kiragadva vágta meg Magyar Péter szövegét. Bencsik Gábor a Facebookon tette közzé a leíratot. Ugye mi nem 100 milliárdokat költünk ilyen óriás plakátokra, nem ilyen vizuális szennyezéseket követünk el a környezet ellen. Nem tudom, mikor jártatok Budapesten, meg itt a Deák téren csak autóval, és egészen elképesztő, ahogy kinéz, ott lógnak a plakátok, mint a 90-es években, amiről már leszoktunk. És a világörökség egyik része úgy néz ki, mint valami bazári, nem is tudom micsoda. Szentkirályi Alexandra és a többiek ott lógnak ilyen különböző színekben. Dobrev Klára ilyen egészen ijesztő, de ha gyerek lennék, vagy gyerekem lenne, lehet nem tolnám ott babakocsival, nehogy megálljon a növekedésben. Hát ez köteles beszéd már megint, nem? Ja, és Bencsik Gábor, a demokrata újságírója itt teszi fel a kérdést, ettől még marad a kérdés, elfogadható-e egy ilyen mondat? De vajon ezt a kérdést, hogy elfogadható-e egy ilyen mondat, feltette akkor, amikor a bátyja, Bencsik Bubu András azon élvezkedett, hogy valamelyik afrikai országban a homoszexuálisokat agyon lövik? És ott röhögött rajta. És igen? Élvez, láthatóan élve, láthatóan Bencsik Andrásnak megcsinálta a napját az a hír, hogy Afrikában a homoszexuálisokat lelövöldözi. Mint ha csiklandozták volna, újra gyermeki boldogságban meg, tudod, volt. Nem. Ugyan mikor volt vagy nem elfogadható egy-egy ilyen mondat? Ugye azt nem lehet mondani, hogy ijesztő, de az még oké, hogy orbáni pedofil hálózat, hogyha Molnár Csabáról beszélünk, vagy hogy vonameleg, vagy hogy juhász nőverő, vagy hogy mészáros lop, vagy hogy valaki CIA-s, meg háború pártizni is lehet, meg hogy soros embere, de most úgy tűnik, hogy meglett a határ. Nehogy már kiderüljön, hogy A, megtalálták, hogy hol a határ, és B, hogy a politikusok találták meg, hogy hol a határ. És hogy a pont a Magyar Péter lépte át ezt a határt. Véletlenül se Bayer Zsolt, akinek a kötőszavai a kígyóvállúak, a férgek, a patkányok, a csúszómászok. Ezek még a legjobbak. Tehát az, hogy dehumanizál csak úgy natúrban, az még a legjobb nála, de tényleg az összes váladék meg testnedve az feljön nála. És nem az, hogy így véletlenül most így jaj, kicsúszott, hanem hogy neki ez a brendje, hogy folyamatosan kizárólag ember alatti aljasságokat mond másokra. Na most ehhez képest Magyar Péter itt nem azt mondta, hogy Dobrev Klárával van a baj, hanem hogy ezek a plakátok undorítóak, és akkor ugye ezt így sikerült, mint a kövérnek a köteles beszédét, kiragadjuk, elferdítjük, bedobjuk az emberek közé, hogy haragudjanak. Igen, kiforgatták, de szóval, hogy most a Fidesz az, amelyik meghúzza ezt az erkölcsi határt, és most el akarják játszani mindjárt nekünk az érzékeny újlipótvárosi értelmiségieket, akik, tudod, amikor a barna eső esik, meg dübörögnek a bakancsok, akkor ők tudod kinyitják az esernyőt, és megalapítják a demokratikus kartát mindjárt a Fideszben. Eddig és ne tovább, itt a vörös vonal, mondhat-e ilyet valaki? Tudod, ők voltak azok, akik minden létező határt átléptek. Nem volt, és nem léptek, hanem lépnek. Ők azok, akik átlépnek, ahol a Megafon havonta küldt el 100 milliós nagyságrendű pénzösszeget arra, hogy fröcsögjön a szar. De tényleg, és akkor ezek az emberek most elkezdik, hogy jaj, most mi történik itt a közbeszédben? És Bencsik Gábor felteszi a kérdést, elfogadható egy ilyen mondat? Hol voltak ezek az érzékenységek eddig? Hol voltak? De legyen ez az érzékenység, akkor most ez az újdonsült, ilyen frissen született érzékenység, akkor legyen. Csak akkor tegyünk már elé egy ilyen kormánypárti sajtóterméket, hogy akkor most nézzük már át együtt. Gyere, nézzük át, és ilyen szövegkiemelővel így nézzük meg, hogy mi az, ami nem oké ebben, hogy hol mérgezitek folyamatosan a közbeszédet. Na most az a helyzet, hogy a Magyar Péternek nagyon jók az ösztönei. Lehet, hogy ezt kiforgatták, de jobbat nem is tehettek volna. Magyar Pétert a Fidesz éppen Gyurcsány Ferencer egy plakáton gyurcsányozza össze, karaktergyilkolja. Ez a mondás, hogy megállnak a gyerekek a fejlődésben Dobrev Klára látszatán. vagy láttán, ha nem is így értette, hanem úgy értette, hogy undorító ez a szanaszéjjel vart plakátokkal széjjel aggatott Budapest, és erre értette, akkor is nagyon hasznosan értette ezt félre a Molnár Csaba. Nagyon hasznos ez Magyar Péternek, és Magyar Péter valahogy, lehet, hogy ösztönösen csinálta, de nagyon jól érzi azt, hogy most neki rendkívül hasznos egy konfliktus a DK-val, méghozzá az a jó, hogyha ez a konfliktus nem is politikai, hanem olyan zsigeri, olyan jó zsigeri, hogy senki ne érezhesse azt, hogy Magyar Péter mege között, a mocsok ellenzék között bármiféle kapcsolat, bármiféle aszociatív viszony létezik. És ez a mondás, ez pontosan alkalmas erre. És éppen ezért teljesen fölösleges magyarázkodni, teljesen fölösleges mutogatni a Molnár Csabára, hogy Molnár Csaba forgatta ki. Molnár Csaba úgy forgatta ki, mintha csak Magyar Péter fizette volna ezért. Aha, szóval Magyar Péter fizette. De most az az érdekes ebben az egészben, hogy teljesen tanástalanság van a Fidesz oldalon is. Tehát van a Fidesz médiája, amelyik ugye előjön különféle topikokkal Magyar Péter kapcsán, és egyszerűen az nem működik, azért nem, mert azokkal kapcsolatban érzéketlenítettek el minket évtizedek, most már másfél évtizede a Fidesz folyamatosan, amit aztán előrántanak hirtelen, tehát ugyanez, hogy most, hogy mondod, hogy így az érzékeny Újlipót városi értelmiség, meg a romkocsmában buslakodó, nem tudom milyen garbós izé, tudjátok, hogy így ezek most hirtelen ezt a szerepet próbálják fölvenni. De hát ez nem megy, srácok, hát utcai harcosok vagytok. Nem megy, mert már 15 éve veritek szét ezt a szerepet. Ti gyomláltátok ki a közbeszédből a politikai korrektséget. Ti voltatok azok, akik kiöntötték a trágyát a főtérre. Hát most csodálkoztok, hogy bűzlik? Hát de komolyan. Szórakoztató az is, bár én nagyon sajnálom, hogy a Bencsik Gábor össze van Bencsik Andráshozva, nyilván neki a testvére, de azért az rohadt kellemetlen lehet, hogy amikor úgy érzi, hogy ő inkább a Magyar Pétert védi be, csak ne a Molnár Csabának bólogasson, akkor gyengíti a mondani valóját az, hogy a testvére bubuzott egyet. Nem egyet, de hogy tudod, van egy jellemző bubuzása neki, ami gyakorlatilag a nevével is végül felruházta, hogy én sajnálom, hogy meggyengült a bátyja miatt a mondani valója. Ugyanakkor... De nem a bátyja, ugyanakkor. Az a helyzet, hogy nem a bátyja miatt, tudod? Hanem azért, mert 500 esetben kussolt, amikor a saját kurzusa művelte ennek a 15-szörösét. Ja, és most az a helyzet, hogy sok mindent észre kell venni. Egyrészt azt hangzott el, hogy ijesztő. Miért ne lehetne mondani? Egyrészt a Fidesz plakát az ijesztő. Tehát ahogy ott, nem tudom, hogy arról van-e szó, de hogy a von der Leyen ül egy ilyen karosszékbe, mint a Morpheus, szó szerint akár a Matrixból, akár az alvilágból, és akkor balra-jobbra tőle különböző politikusok mindenféle tálcákkal és ajánlatokkal. Ez az ijesztő, ettől állna meg a növésben, de... És akkor itt, hogy ne kelljen magyarázkodnia se a Magyar Péternek, se a Molnár Csabának, ne legyen kellemetlen, hogy ki forgatta, vagy nem forgatta ki. Számomra is ijesztő Dobrev Klára a plakát nélkül is. Ha a Molnár Csaba ezt úgy értelmezi viszont, hogy Dobrev Klárára ez úgy értik, hogy csúnya, az ezek szerint az ő véleménye a Dobrev Kláráról, mert én úgy értem, hogy ijesztő, hogy egy bukott miniszterelnök feleségeként és annak színészi képességeivel ilyen eltökélten hinni abban, hogy mindent benyelünk, az ijesztő. Az, hogy egyáltalán egy bababolt vagy balatoni kávézó helyett politikával mernek még foglalkozni, az önmagában ijesztő. Nagyon nagy bajba sodorta magát a Fidesz azzal, hogy ezt a rogáni kommunikációt folytatta Orbán Viktor, minden kommunikációs kreditjét Rogán Antal módszertanára, meg erre a finkelsteini, habonyi, aljas politikai, rágalmazó, karaktergyilkos, egész pályás letámadást folytató, a kommunikációs eszközökben nem válogató diskurzusra tette fel. És az a helyzet, hogy ebből a diskurzusból már nem lehet kihátrálni. Már nincs hova kihátrálni. Ha Orbán Viktor most elkezdene konszolidálni, eleve nem is tudná, hogy hogyan kezdjen hozzá. Ki eleve, kell? Képtelen, ki nem, kell? Nem az a... Ezekkel az arcokkal? Nem, most itt van 14 éven, de ha tegyük fel, belátná, mert azért Orbán Viktor politikailag azért tud racionálisan működni. Értem én is, hogy alkatilag nem hajlik a konszolidációra, mert ő mindig is támad, és mindig is gólt akar rugni, és nem tud védekezni, és nem tud bankolni, hanem folyton kockáztat. Folyton hazárdírozik. És ennek a hazárdírozásnak mindig az a vége, mert nem lehet más vége, hogy végül aztán úgy szakítja szét a nemzetet, mert mindig éket ver a nemzetbe, és hogy végül aztán egy nap úgy szakítja szét a nemzetet, hogy nála marad a kisebb rész, ahogy 2002-ben történt. És ha ez nem történik meg 26-ban, megtörténik 30-ban. Ha nem 30-ban, akkor majd 34-ben. Tehát nem történhet más, hogy előbb vagy utóbb törvényszerűen megvalósul, mert nem, tudod, az, aki nem bankol, az, aki nem konszolidál, az, aki nem védekezik, az, aki nem tud hátralépni, az előbb vagy utóbb neki rohan a villanypásztornak. Világos, de... És ez a kommunikáció, amit folytat a Rogán Antal, ez korrigálhatatlan, ez finom hangolhatatlan, mivel hogy minden potméter a maximumra van tolva, és olyan képességtelen emberek művelik, akiket most egyszeriben le kéne cserélni egy értelmiségre, de ők már régen elfordultak az értelmiségtől. Régen fölmondták az értelmiséghez fűződő kapcsolataikat, szálaikat, és most kéne valamit a nulláról elkezdeni felépíteni, már nem lehet. Jó, de még mindig van, tehát most jön egy nagyjából senkit sem ér, normál esetben semmilyen tétel nem bíró EP választás, meg egy önkormányzati választás, ahol az önkormányzatokat már régen kiüresítették, tehát megint csak olyan nagyon nagy tétje nincs. Igazából, nagyon nagy részvételű felmérés lesz. De igazából protest szavazás lesz, és egy népszavazás, aminek nincs úgy tétje, hogy nem változtatja meg az ország működését. És van utána 2 év az országgyűlési választásokig, és 2 év alatt le lehet amortizálni Magyar Pétert, és 2 éven belül nem hibázhat egyszer se, nem rúghat bele a szomszéd macskájába, nem ihat meg egy pohár sört, hogyha autóba ül, értitek? Nem finghat egy nagyot az étterembe, semmit nem csinálhat, mert minden rá lesz állítva a Pegazus, meg mindenki folyamatosan, és még ezzel együtt is folyamatosan születni fognak volna. De mi van akkor, hogyha ezek a lejárató kampányok addig működnek, amíg az emberek jobban élnek, amíg konjunktúra van, amíg szárnyal a GDP, és hogyha már megélhetési válság van, hogyha már infláció van, akkor már ugyanez nem fogja érdekelni az embereket. Mi van, hogyha átléptünk ezen a határon 2 évvel ezelőtt? Mi van, mert nézd meg, hogy Rogán Antal megrendelte Hajdú Pétertől azt a beszélgetést Varga Judittal, és azt várták ettől a beszélgetéstől, ráalapozták az egész kommunikációjukat, a Megafon elkezdte revolverezni liberális, meg baloldali, meg jobb-közép ellenzéki véleményformálókat, hogy akkor ők támogatják-e a családon belüli erőszakot. Elkezdtek egy MeToo ügyet legyártani, és meg sem karcolta Magyar Pétert. Jó. Meg sem karcolta. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az, ami 2 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, meg 8 évvel ezelőtt még jól működött, az most már nem működik. Jó, mi van akkor, hogyha arról szólt az egész, hogy a magyarok, amíg a pénzüknél vannak, nem érdekli őket semmi, csak a kakas herepörkölt, meg a jó kis fröccs. Okay. És abban a pillanatban, hogy nem jut az asztalra, abban a pillanatban már zavarja őket a jacht, zavarja őket a elsíbolt vármegye és a szektorok. Mikor próbálták ezt utoljára, ezt a havas, vona, juhász módszert gyakorlatilag ugyanígy lefuttatni, hogy valakit tudod, egy ilyen killshottal azonnal megpróbálnak leszedni valamit. A vonával ezt 6 éve csinálták. Amikor... A vonával 6 éve csinálták, a Márki-Zay Péterrel 2 éve talán, csinálták. Talán ő. Vele 2 éve csinálták. Csak okay. Mert ellenőrizni akarom, okay. Tényleg gyanús, hogy nem működik, csak az a kérdés, hogy mikor próbálták utoljára mondjuk decemberben, vagy két éve. Akkor csinálták utoljára sikeresen. Háború pártizás, amikor éppen helikopterről szórták ki a költségvetés utolsó milliárdjait az emberek közé. Adóvisszatérítés formájában. Még mindig, akkor is azt mondom, hogy még mindig van 2 évük, és ez egy nagyon-nagyon innovatív és nagyon-nagyon kreatív kis csapat, és nagyon-nagyon meg vannak rettenve most, hogy bajuk lehet. Fiatalosak és az is, igen, fiatalosak dinamikus is. Dinamikus környezet? Igen. Van socsóasztaluk és babzsákjuk az irodában? Feltételezem, hogy a jachton van. Úgy hangzott a nem dumál, mint egy álláshirdetés. Szóval, na, de most egy reklámmagazinban. Tehát nagyon-nagyon rajta vannak azon, hogy ezt a problémát, ami időzőjelben egy probléma, számukra egy probléma, hiszen a hatalom elvesztésének rémével fenyeget, és az meg börtönt is jelenthet, és azért az egy elég komoly motivációs erővel bír szerintem számukra, hogy ezt a problémát tényleg... Na látod, ehhez viszont nincs fantáziám. Akkor, látod, ehhez viszont nincs fantáziám. Ez már nagyon elszaladtunk ehhez a börtön dologhoz, ehhez nekem okay, nincs. Oké, okay, nekik van, hidd el. Tehát ha annyit loptál volna, mint ők, akkor minden nap azzal kelnek meg fekszenek, hogy mi lesz, ha egyszer böribe jutok. Lehet, hogy nem fognak, mert a magyar közállapotok olyanok, hogy egyszerűen az elit soha nem üti meg a bokáját, mert valahogy mindig átmenti magát, de akkor is ezzel kell és fekszik. Uh-huh. És még nem volt ebben az országban novicsokos alsónadrág. Tehát azért most arról beszéltünk, hogy médiával, propagandával hogy lehet valakit kinyírni. De azért de hozzáteszem, hogy Pintér Sándor a belügyminiszter, meg a foci ultrák majdnem, hogy a kormányban csak vannak, tehát azért vannak emberek. Érdemes-e az Európai Unióban ekkorát kockáztatni? Jelzem ekkorát? Neked, hogy ez jelzem neked megpróbálni meggyilkolni egy politikai kihívót. Hát ha azt egy foci ultra veri agyon, mert beszólt a kutyájára. De és ez a foci ultra vállalni fogja, hogy egy életen keresztül a börtönben ül, azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök urat azért te vállalnád? Politikusok ellen Ausztriában, újságíró ellen, Olaszországban, az Európai Unióban történt következménye, politikus gyilkosság. Szlovákiában. Na de most, tehát, hogy én vállalnám el. Igen, itt a mikrofonba belemondom, hogyha valaki most azt mondaná nekem, hogy Dávid, itt van 1 milliárd forint, és 15 évre böribe mész, azt mondanám, hogy oké, deal, hol kell aláírni? Ennyi. És én nem vagyok egy pszichopata, érted? És itt vannak ebben az országban pszichopaták is. Uh-huh. Az korrekt volt, amikor a Hártolkodban a Magyar Péter emlékeztetett, hogy tudod, egy picit úgy érzem, hogy meg a szuverenitás, legyen akkor ez a fogalomnak a neve, égisze alatt, ott azért a Fidesz felé húz. Tehát az, hogy a Brüsszelnek jobban jár rá a szeme Magyarországra, mint bármely más országra, ahol pontosan ugyanolyan korrupciós problémák és sokkal súlyosabb politikai bűnözés vagy erőszakcselekmények, ugye politikusok, újságírók ellen, vagy robbantás, vagy eltűnik ez meg az, hogy nálunk nem jellemző, hanem azért ő inkább azt azonosítja ebben, hogy ott éppen egy inkább balosabb kurzus van, és akkor nyilván a jobbosra ugyanúgy rájár, mint ahogy te is el szoktad, Robi, mondani, hogy amikor Trump van, akkor imádjuk Amerikát, amikor Biden van, akkor Amerikával meg baj van, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy ezt az elnököt csípem, azt meg nem. És a börtönnel kapcsolatban, ugye ott is volt egy pár ilyen elszólása, hogy hát valaki nem csak azon aggódik, hogy megválasztják őket, hanem hogy egyáltalán szabadlábon nézheti-e. Nekem azért az a pillanat, amikor a 2022-es áprilisi választásoknál ott álltak a Bálnában, vagy Bálna előtt a színpadon, és kijöttek az eredmények, és a Rogán úgy zokogott a sírástól, hogy én úgy éreztem, hogy ennek 30%-a őszinte öröm, és 70%-a megkönnyebbülés. Hogy az a fizimiska, amit ott a Tóni miniszter lehozott, az valami nagyon beszédes volt, tehát mélyebb érzelmek, mint ami valaha produkált akár tüzében. Csodálatos, hogy ez a rendkívül hideg, rendkívül... Mégis van szíve. Igen, a jó külső egy érző lelket takar. Igen, magán... dobogott az alatt a robottestben. Igen, magáért... tud aggódni. Maga miatt, maga nyomán el tud érzékenyülni. Együttérző és empatikus tud lenni saját magának. Meg lett az emberség. Most az a kérdés, hogy ez egy átlagos kampánya, mert nekem van egy nagyon hülye, naív megérzésem. Ugye azt érzem, 2002 óta körülbelül, hogy minden következő 4 év, és most még csak félidős kampánynál vagyunk, az egyre undorítóbb, egyre aljasabb. Oké. Nem nagyon fog az összejönni, hogy 90-ben találjuk magunkat bármikor is, ugyanakkor most valami olyat érzek, hogy a 2022-es mondjuk, ha eddig az a legalja, akkor ami most történik, az már a 2018-ashoz között. Mintha egy picit így megérintettük volna az iszapot a kis talpunkkal, és mivel érdemi dolgokra muszáj reagálni, mivel akár a Magyar Péter szereplése, akár bármi más megállítja az utcán az Orbán Viktort, és képes válaszolni egy újságírói kérdésre, tudod, így fogom a fejem, hogy na mi van, nem bujkálunk a függöny mögött, főni? Tudod, hogy konkrétan kénytelenek megszólalni és létezni, mert különben még kellemetlenebb a helyzet. Ez valami olyan, hogy abban nem reménykedem, hogy itt olyan igyekezet lesz, hogy miniszterelnök jelölti vita, mint 2006-ban vagy 2002-ben. De azt gondolom, hogy kénytelenek programpontokat is megemlíteni, kénytelenek reagálni, kénytelenek politikusként viselkedni, és hiába teljesen normális már a lejáratás, lehet, hogy a szegény Bencsik Gábor nem vette észre, hogy ez zajlik, ő ma ébredt föl, hogy hát azt mondták, hogy ijesztő egy plakát, és ez most már tényleg túlzás, pedig haverjai csinálták a plakátot, de hogy mintha egy picit kampány kinézetűbb lenne, amit készülődik. Hát nem tudom én ezt még, szóval az egyik oldalról tényszerűen a Magyar Péter most behozott egy olyan hozzáállást ez az egészhez, hogy a régi reflexeket azokat most vetkőzzük le, dobjuk el, és egy csomó kérdésben, amikor te például nekiszegezted azt, hogy akkor mi lesz, hogy a DK-val, meg a Fidesz-el, meg mit tudom én kötne a koalíciót, és akkor azt is így lerázta magáról, és egyébként igazából azt gondolom, hogy jól tette. Hát most, hogy most úgy áll, de várjál, most úgy állnak a számok, hogy ezek alapján, a számok alapján már nem volt indokolt a kérdés. Én amikor ezt a kérdést feltettem, őt még 13%-ra számoltam, azóta meg van egy 25%-os, érted, a 9%-os DK-val koalícióra lépe a 25%-os Magyar Péter. Már tényleg okafogyott. De hogy nem csak ezt, hanem joggal rázta le magáról, hogy mintha azt mondaná, hogy nyissunk már egy új fejezetet, kerüljünk már egy új gondolati, hogy hívják ilyen, nem tudom, hát nem buborékba, de egy univerzumba, tehát hogy felejtsük el ezeket, és úgy felejtsük el, hogy kérdés szinten se legyen az, hogy koalícióra lépe velük, hanem zárjuk ki a tudatunkból a Gyurcsányt, érted? Felejtsük el, nincs. Kicsit olyan, mint elhangzott volna, hogy nem nyerni a fontos, hanem azt leszögezni, hogy se ezt nem kérem, se azt. Hanem annak maradni, aki ha nyer, akkor érdemes lesz arra, hogy nyerjen. Akkor változtathat, mert tudod, mindenki nyerni akar, és mire eljut odáig, hogy nyerjen, már kilúgozott magából mindent, ami alternatívát képezhet. Igen. Pont ez a így ront magához ez a közeg, és addig jó, ameddig Magyar Péter nem tagozódik be a politikai osztályba, mert hát ez a közeg, ez egy fertőző pest is terjeszt. A hazugságnak, a szavahihetetlenségnek, a ravaszdi képmutatásnak, az identitás szédelgésnek, az identitás spekulációnak a fertőzését. Én viszont nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de úgy gondolom, hogy ami itt most történik, ahhoz nekem nincs közöm. De ha mégis van, akkor még hálásak leszünk neked, Oszi.